राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक प्रेम है, ज्ञान है, इनमें विशेष करके लोगों में ज्ञान की महिमा प्रचलित है। प्रेम की भी महिमा मानो भक्ति और ज्ञान दो का प्रचलन है। इन दोनों में विचार किया जाए तो प्रेम में अधिक आनंद है, ज्ञान में भी आनंद है, ज्ञान से भी प्रेम में अधिक आनंद है। ज्ञान है वो क्या है, एक पूंजी है। जैसे धन होता है तो धन की महिमा है, धन है, इस तरह से प्रेम है, अरे ज्ञान है, बहुत बड़े नहीं ज्ञानी अनुसदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। और भगवान ज्ञानी ज्ञान है तो भगवान के समान तत्व ज्ञान के समान परमात्म तत्व के समान अर्थात प्रकृति प्रकृति की कार्य से सबसे विलक्षण चिन्मय तत्व विशेष है। ये एक बड़ी शास्त्रों की सिद्धांत की पक्की सच्ची बात है। नाम कई तरह से हो जाए, संप्रदाय कई हो जाए, बात यही रहेगी, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग प्रक्रिया होगी, अलग अलग होगा, परंतु बात यही है। तो धन जैसे है बहुत बढ़िया चीज है, पर धन का उतना महत्व नहीं जैसे लोभ का है। लोभ होगा तो धन की कीमत होगी। मानो संसार का शुक्र संग्रह संग्रह है, ये महत्व ये इनका महत्व है दोषों से। जब दोष होगा तो ये विशेष होंगे ना, तो लोभ का दोष होगा तो धन बढ़ा दिखेगा, मोह का दोष होगा तो परिवार बढ़ा दिखेगा, और द्वेष का होगा बढ़िया तो वो क्रोध से बढ़िया दिखेगा, उसका प्रयोग होगा इनसे। तो दोषों से प्रयोग होता है, संसार में प्रयोग बढ़ते हैं दोषों से, अधिकता दिखती है कुदोषों से। भोग काम वासना होने से वो बढ़िया दिखेगा, तो दोषों के कारण से संसार की महत्ता बढ़ेगी और परमात्म तत्व की महत्ता निर्दोषता से बढ़ेगी। जितना निर्दोष होगा उतना हो। तो दोष निर्दोष होने से क्या होगा कि संसार से उपरती होगी। तो बोध है वो चेतन तत्व का है, तो चेतन तत्व है वो बहुत ही ठीक है, परंतु जैसे रुपया में लोभ होने से आकर्षण होता है ऐसे प्रेम में आकर्षण विशेष है। तत्व है वो तत्व तो ज्ञान है, वो धन है, और लोभ उसमें क्या है, प्रेम है, आकर्षण प्रेम का है। तो प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। ज्ञान के पुस्तकों में ज्ञान का वर्णन है, प्रेम के वर्णन परम प्रेम का वर्णन है। तो इन दोनों में भी देखा जाए तो प्रेम की बड़ी भारी विलक्षण महिमा है। वो प्रेम कैसे होता है तो प्रेम में ऊंचे दर्जे की बात बताई है, तत्सुखे सुखित्व। तत्सुखे सुखित्व में ये प्रेम है। ज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप का बोध है, और प्रेम क्या है कि भगवान की भक्ति है। तो परमात्मा का अंश है उसका ज्ञान है, ज्ञान है, और परमात्मा की तरफ आकर्षण है उसका नाम प्रेम है। तो ज्ञान होने से अज्ञान से जो आकर्षण है वो मिट जाएगा, फिर ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित और मुक्त हो जाएगा, ये मुक्ति है। परंतु मुक्ति से ज्ञान से शुद्ध होकर के जो परमात्मा की तरफ आकर्षण होगा ये भक्ति है। तो परमात्मा में आकर्षण होने से भक्ति होती है, इसी तरह से वो भक्ति आपस में प्रेम में है। तो आपस में प्रेम कब होगा, हम दूसरों के लिए सुख करेंगे देंगे तब प्रेम होगा। इस प्रेम में एक विलक्षण बात है, संसार की आस जैसे गृहस्थ आश्रम है तो उसमें क्या अपने सुख का त्याग दूसरा आराम के लिए, जैसे पतिव्रता स्त्री है अपना कोई सुख न चाह करके पति के सुख में सुखी, ऐसे ही पति को भी चाहिए कि स्त्री के सुख में सुखी अपना नहीं, ऐसे माता पिता को चाहिए कि पुत्र के सुख में पुत्र पुत्री के सुख में सुख अपना में नहीं, पुत्र पुत्री को चाहिए कि माँ बाप के सुख में सुख अपने सुख में नहीं, ऐसे भाई भाई का, बहन बहन का, देवरानी जेठानी का, सासू बहू का, भाभी नंद का, इनका आपस में प्रेम ऐसा चाहिए। वो प्रेम होता है उसे बड़ी शांति हुई, बहुत आलिंगन हुआ, लोग उस पर लोग दोनों सिद्ध हो गए। ऐसी एक विलक्षण बात है ये, गृहस्थ में रहते हुए एक व्यक्ति को ऐसा चाहिए जैसे घर का मालिक है तो उसको चाहिए मेरे को चाहे दुख हो पर मेरी स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजे है, माँ है, बाप है, बहना है, जितने इनको सुख कैसे हो, मैं विशेष कष्ट पाऊ पर इनको सुख वो सुख कैसे हो, उनका ये विचार हो कि ये घर के मालिक इनको सुख कैसे हो, ऐसे आपस में दूसरे सुख में सुखी होना है, ये प्रेम है खास, ये प्रेम हो जाएगा। और अपने सुख में सुखी होना है ये काम हो जाएगा, ये मोह हो जाएगा, ये पतन करने वाली चीज है। और उनके सुख में सुखी होना ये प्रेम की बात है। तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का सुख देखते हैं, भगवान को सुख कैसे मिले भगवान, ये बात होती है। तो घर में रहते हुए आप लोग इस बात को अगर स्वीकार कर ले बहुत लाभ की बात है। आप ये कह सकते हो हम स्वीकार कर ले मन दूसरे तो करते नहीं, तो दूसरे नहीं करते तो बहुत विशेष लाभ की बात है। दूसरे करते हैं उसमें आपका प्रेम का मूल्य कम हो जाता है, और आप दूसरे न करने से आपके मूल्य की वृद्धि हो जाएगी। मान दो हम तो आपका सेवा करें बेपरवाही नहीं करें तो हमारा प्रेम है ना वो उनसे तक होगा, और हम उनसे प्रेम करें वो हमारे से प्रेम करें तो प्रेम ये भी उनसे तक हो जाएगा। परंतु उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी उसके साथ भलाई करते हैं, ये संतों की बड़ाई है। साधुओं में संत महात्माओं में विशेषता है जो मंद कर जो करे भलाई। ये रावण में विभीषण प्रसंग आया, वहाँ विभीषण सिंह अच्छी बात कहता है उसमें लात की मारता है रावण, और वो कहते हैं आप पिता के समान भले ही मोहि मारा मर राम भजे हित हो तुम्हारा, आपका हित तो भगवान के भजन से है। तो वो उनकी हित की बात ही कह रहा है। दृष्टांत दिया है कि जैसे इक्षुदंड होता है गुलशन था, उसको पेरे जोर से तो मिठाई मीठा निकले उसमें, ऐसा नहीं इतना तंग करता है करवा निकल जाए, करवा ही नहीं मिठाई निकलेगा। ऐसे संतों को दुख देने पर ही उनसे भला ही भला निकलता है, बुरा निकलता ही नहीं, और बुरी कोई चीज है ही नहीं। तो ये प्रेम की बात है। तो गृहस्थों को अपने आपस में प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, आपके लोग और लोग दोनों शुद्ध होंगे। इसमें खास बात बताता हूं, जैसे पिता का काम है कि लड़का लड़की है उनको शुद्ध बनाओ, उनको आराम करो, वे श्रेष्ठ बने, विद्वान बने, पुरुषार्थी बने, श्रेष्ठ गुण आवे, तो उन थोड़ा शासन भी करना होगा। बच्चे है ना, बुद्धि कम होती से शासन करके प्यार करके सब तरह से उनको उन्नत बनाना ये काम है। और उनका काम है कि माँ बाप की सेवा करना, इनको सुख पहुंचाना, इनको आराम पहुंचाना। इसमें खास बात वो ये है कि अपने सुख पहुंचाना है परंतु उससे सुख की चाहना नहीं करना है, ये खास बात है। लड़का लड़की सब ठीक हो, ब्याह कर दो, बेटा बहू हो जाए ठीक तरह से, अगर वे रहे तो प्रेम से रखो, जाना चाहे तो उनके हिस्से की चीज देकर बना बनी अपारो, जैसे तुम्हारी प्रसन्नता हो वैसे करो, अपने को वो सुख दे, हमारी सेवा करे, ये भाव पहले से ही छोड़ देना चाहिए, ये खास चीज है। सुख तो पहुंचाना पर सुख चाहना नहीं, वह दे तो ही सुख को भोग वो स्वीकार नहीं करना, ये खास गीता का सिद्धांत, इसको कर्म योग कहते हैं। हम सुख चाहते हैं तो कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा। कर्म जो किया जाए संसार के साथ और योग होगा परमात्मा के साथ। क्यों प्रेम आप काम तो आप लेकिन सुख पहुंचाओगे, तो हम सुख नहीं चाहेंगे तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ होगा। हम भोगों से संग्रह से हम सुख चाहेंगे तो परमात्मा से विमुख हो जाएंगे, वो योग नहीं होगा, वियोग होगा परमात्मा से। तो परमात्मा का साथ योग है, उसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग कहे जाते हैं। परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो संसार को सुख देना है, सुख लेना नहीं है। तो कैसे निर्वाह हो, कि निर्वाह ले लेना, सुख नहीं लेना। भोजन करना है पर भोजन का सुख नहीं लेना, पानी पीना है पानी का सुख नहीं, प्यास दूर हो जाए, भूख दूर हो जाए, कपड़ों से जाड़ा दूर हो जाए, ये सारा दिन सुख ही नहीं, नहीं। ये विचार अगर हो जाए, अपने सुख देना है लेना नहीं है, निर्वाह मात्र करना है। निर्वाह भी क्यों, कि सेवा करने के लिए अगर अन्न जल वस्त्र मकान हम आराम नहीं करेंगे तो सेवा कर सकेंगे नहीं, सही बीमार हो जाए, कमजोर हो जाएगा। तो सेवा करने के लिए अन्न जल वस्त्र क्या करते, सेवा कर सके, जीते रह सके, जिनसे सेवा हो जाए, ऐसा भरता हो नहीं। ये कर्म योग है, ये सृष्टि की रचना इस तरह से हुई है, भगवान ने कृपा करके सृष्टि की रचना ही करी है। इसमें इतना इतना विपरीत भाव हो गया, इतना स्वार्थ बन गया, हड्डी हो गई, हड्डी आखिरी हद हो गई, मेरे को बड़ा दुख होता है, क्या करना है, किधर जा रहे, अपने सुख के लिए नाश कर देना, मार देना, हत्या कर देना, अपने आराम के लिए, महान विपरीतता है, महान विपरीतता, महान विपरीतता, जो हमारे सिद्धांत है वैसे बिल्कुल विपरीत। ऐसी बुद्धि हो गई राक्षस, राक्षस नीचे, राक्षस असुरों की ऐसी बुद्धि नहीं हुई है, आपस में वैर विरोध वालों की भी ऐसी बुद्धि नहीं हुई जैसी आज हुई है लोगों में, ऐसी बुद्धि नहीं हुई, इतिहास में नहीं आई थी। हिरण्याक्ष गया तपस्या करने के लिए, पीछे इंद्र आया, वो बहुत छोड़ देता हुआ था, उन्होंने लूटा, सब को लूटपाट लिया और कयाधु को पकड़ लिया, कयाधु के पेट में अंश था हिरण्याक्ष का, उसको पकड़ के ले जाने लगा, नाथ जी मिले, नाथ जी अबला को दुख देता है तू, स्त्री को क्यों कष्ट देता है, कि महाराज मैं स्त्री को कष्ट नहीं देता हूँ, इसमें जन्मेगा उसको मारूंगा, पर गर्भपात नहीं किया उसने, इंद्र ने भी गर्भपात नहीं किया, बैर विरोध खूब विरोधी द्वेषी आदमी इतना नहीं करता, बैर जन्मे तो मारूंगा, क्योंकि एक आदमी ने हमारे को तंग कर दिया, नाकों दम कर दिया, ये बाप बेटा दो हो जाए तो क्या दशा होती हमारी, इस बात से पकड़ नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरा बैरी नहीं होगा, मैं कहना छोड़ दे, तो नारद जी राक्षस मानते, असुर मानते, देवता मानते, साधु सन्यासी गृहस्थारी मानते, नाथ जी को मानते थे, ना रद्द उसकी बात रद्द नहीं होती थी, मान देते तो मान ली, तो कुटिया में रखा जैसे वो अपनी प्यारी पुत्री को रखे, इस तरह से और ख्याल सुनाते, वो लक्ष्य होगा पेट में जो बालक है वो संत बने, इस दृष्टि से महाराज संतों की भावना तो ऐसी लक्ष्य होती है, प्रहलाद बनाओ, प्रहलाद नहीं दे माता रे लेस, नारद के उपदेश को, नारद के उपदेश माता मन नहीं रही, पर सो धारे हो अशेष गर्भ में ही ज्ञानी भयो, ज्ञानी हो गया, भगवान का प्रेम ही हो गया। तो दूसरों को सुख पहुंचे बात है, औरों को सुख पहुंचे। अब औरों की अहित करना, औरों का नाश ही कर देना, खत्म ही कर देना, बड़ी से बड़ी हत्या कर देना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आखिरी हद हो गई। और उसको सभ्य मानना है, जो दया रहेगा बात तो परिवार का कल्याण है, ये उसमें दाम धरा है। बड़ी विचित्र अवस्था है। तो आप लोगों से कहना है, आप लोग ऐसे पापों को तो दूर करो, और सबका सुख, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, केवल रोटी कपड़ा मिले तो नहीं, उद्धार कैसे हो। बालकों को भी ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संबंध बताओ कि बालकों को स्त्रियों के लिए विशेष ध्यान दो, ये रक्षा करने की लायक चीज है, इससे अपनी बहुत बड़ी उन्नति होगी, तो उनकी रक्षा करना आपका काम है। तो बालक श्रेष्ठ कैसे बने, बालकों का कल्याण कैसे, बालकों का उद्धार कैसे हो, ये महात्मा संत बने, ऐसे सूरवीर बने, सदग्रस्त बने, अदा दयालु बने, उदार बने, इस तरह के उन्होंने को उनको शनिवार रविवार शनिवार शिक्षा दो। यहाँ हमने जैनियों की बात सुनी है, वे शिक्षा देते हैं, सौगंध जाते हैं कि संसार कोई बाहर की चीज मत खाओ, अंग्रेजों का पैदा हुई चीजें मत खाओ, अशुद्ध चीजें मत खाओ, तो तुम कृपय खाओ, सौगंध ले लो, वो सौगंध लाते हैं। तो ये बालकों से छोरा छोरी आपके है, ये खास आपका धन है, पैसा आपने धन पैसों को माना है, पैसों का नहीं है। स्त्री पुरुष अच्छे होंगे, बच्चा बच्ची भी स्त्री पुरुष बड़े हुए अच्छे तो धन कमा लेंगे, और जो धन बढ़िया होगा वे कबूतर उड़ा देंगे। हमारे महाराज तो कहते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों कपूत तो क्यों धन संचय, सपूत तो जरूरत नहीं हो आप ही कर लेगा वो, और कपूत है तो क्यों धन संचय, जो उठा देगा सपूत और बाकी रहेगा नहीं। शेर जी ने कहा जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है चूरू, तो चूरू ब्रह्मचर्य आश्रम खूब अच्छा चलता है, अब संग्रह नहीं किया उसमें, कहते विद्या दे अच्छा चले था तो उसमें कमी रहेगा नहीं, और बुरा चले तो फिर जरूर नहीं है, तो संग्रह नहीं किया जाए। छेड़ जी ने संग्रह गए तो करोड़ों रूपये का संग्रह करता था, विद्यालय बड़ा चलता, सौ ऊपर हो गया विद्यार्थी इतने पढ़ते हैं, परंतु उस काम चले इसी चले खाओ पियो जो कमाओ खाओ ना, आपको जो आ जाए खाओ, और वो फीस है जगह फीस लेते हैं थोड़ी, और फिर प्रबंध अपनी तरफ से करते हैं। तो संग्रह की पूंजी के ऊपर दृष्टि थी हरेक की, गीता प्रेस है वो गोविंद भवन की शाखा है, गोविंद भवन है कलकत्ते का, गीता पर इतना प्रसिद्ध है उसको जानते ही नहीं है, गोविंद भवन की शाखा गीता प्रेस। तो वहां मैनेजर था नारायण, मेरे सामने की बात है, नारायण कहते नारायण घाटा कर घाटा गए व्यापार, वहां भी चीजें बीती हुए बढ़िया, आप लोग जानते ही होंगे घाटा कर गए। मालिक कोई कहता है ऐसा, मालिक अपने मैनेजर से अगर घाटा कर घाटा कर, पूंजी संग्रह नहीं हो जाए, संग्रह पूंजी पर राज की दृष्टि, प्रजा की दृष्टि, चोर डाकुओं की दृष्टि धन पर रहती है, तो वो बिघन डालेंगे बाहर में कंगला तो कौन डाल देगा। संस्था धनी होती है उसको राज डालते हैं, धनी नहीं हो तो कौन डालेगा, वो खाओ करते मतलब नहीं, जितनी उसकी दृष्टि कैसी बढ़िया घाटों पर, कैसी विचित्र बात है, ये मेरे सामने बात है। तो इस तरह हरेक काम करते हैं उसमें, अब भूकंप हुआ जिसमें हजार लाखों करोड़ों रुपए लग जाए, 10,000-20,000 शुरू कर दू, पर आते रहते लगाते रहते, ये नहीं भी संग्रह करो कि लगाएंगे, हर एक जगह मैं देखा है चिंता करो चिट्ठा करो इकट्ठा करो भी रुपये में लगे चले, ये रुपये वाला महत्वपूर्ण बात बढ़िया नहीं चलते, पर बात यही है आप लोगों में करें क्या, सिखा तो सुनते नहीं, बता सकते नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, पैसा हो तो पैसा नहीं बता नहीं सकते, बता सकते बातों से बता सकते कुछ और कोई उपाय नहीं, बैठी हुई बात है भीतर से के पैसों से होता है। हमारे स्टेशन में चली शेठ जी के जाने पर मैंने कहा अब आपका भीतर पैसे चलना कठिन है कि क्यों कि पैसों का महत्व आ गया तो बैठ पैसों का तो है ही महत्व भाई ये खराबी करेगी आप पैसों तो कैसे होगा उसके बाद बोली ज्यादा उनसे पहले इसे भाव हुई हमारी अंतरंग बातें भाई कैसे तो कहते हुए चलेगा नहीं तो इसी प्रसाद के अध्यक्ष थे वे बोले कि हम लोग पैसा खाते हैं क्या बोल नहीं ये मेरी भावना ही नहीं है पैसों की कैसे चलेगा तो बनो ट्रस्टी है जो खा जाएंगे पैसे वो मेरी भावना नहीं है आप पैसे खा जाओ ऐसी मेरी भावना नहीं है तो फिर क्या है आपने पैसों को महत्व दे दिया ना ये है तो गीता प्रेस में पैसों का महत्व हो गया है काम तो बड़ा है पर पैसों का महत्व है उससे काम बढ़िया नहीं होता है अगर पैसों का महत्व देखो चमक उठे गीता प्रेस बहुत चमक उठे मैं दूसरी संस्थाओं ठीक है दूसरी घनी संस्थाओं ठीक से ले गई पर फिर भी पैसों का महत्व है अब क्या करें भाई जी ने कहा था एक दफे शेर जी तो पैसों को टट्टी समझते हैं और मैं पैसा भी समझता हूँ और घनश्याम जी मिट्टी समझते हैं टट्टी पेशाब मिट्टी किसी ने शेर जी को सलाह दी चूरू के लिए 10 लाख रुपए रख दो बोले नहीं क्यों पैसा ठीक नहीं है अच्छा काम होगा पैसों की कमी नहीं रहेगी यदि बुरा काम होगा तो हमको चलाना ही नहीं है नहीं तो वे तो करोड़ों रूपये इकट्ठा कर सकते थे अब वहाँ ऋषिकेश कितने मकान बन गए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर बन रहा पांच नंबर उस समय में शेठ जी से किसी ने कहा था शेठ जी इतना कमरा क्यों बनाते हो कौन रहेगा शेठ जी बोले एक सत्संगी आदमी 2 महीना इसमें रह के सत्संग कर लेगा तो मेरा कमरे का रुपया वसूल है फिर गदा ही बढ़ोगे सत्संग में काम आ गया भगवान की तरफ काम में आ गया वो सफल हो गया वो कमरे सफल हो गया फिर जब काम आवा मत हो तो पैसा सफल होता है सत्संग से ये भाव होने से उनकी संस्था चलती है मूल में वो भाव है तो अब क्या बात है अभी बहुत ठीक चले परंतु व्यक्तियां हुए अब अपाई थे वहां पर कौन है और राज में तो अपनी संस्था बनी होगी अपने लोगों में त्याग हो तब काम बनाइए तो रुपयों का महत्व है ये पतन करता है रुपया महत्व नहीं करता रुपया बनाएंगे इस तरह से ज्ञान का महत्व है तो ज्ञान का प्रयोग प्रेम से ज्यादा होगा जैसे लोभ से पैसे बढ़िया होते हैं ऐसे प्रेम से ज्ञान बढ़िया होता है तो प्रेम बढ़िया है पतन में लोभ बढ़िया है लड़कों का दर्द हो जाए धन मिले चाहे न मिले इसमें प्रेम है ज्ञान में चाहे न हुए तो वो प्रेम कैसे है वो आज एक बात कहने की मन में आई वो प्रेम क्या है कि आपस में दूसरे की उन्नति करनी दूसरे को सुख पहुंचाना दूसरे का भला करना वो अपना करता है कि नहीं करता ये नहीं देखना ये खास बात है इसको कर्मियों कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कभी नहीं हो अपने सुख के लिए कभी नहीं फल में केवल उनका पालन करना उसकी ऐसे आप चलो तो कितना काम बढ़िया हो जाए संत महात्मा हो जाए घर में बैठे बैठे ये बात है भाई त्याग की महिमा जहां कहीं देखो त्याग की महिमा है त्याग क्या स्वार्थ बुद्धि का त्याग और त्याग ये नहीं है बारह जो त्याग ये तो त्याग का स्वांग है साधु बनना है ये है त्याग का स्वांग त्याग क्या है कि भीतर में स्वार्थ अभिमान न हो स्वार्थ बुद्धि न हो अभिमान न हो इनका त्याग मैं मेरी का त्याग मैं और मेरी का त्याग ममता का अहंता का इनका त्याग ये त्याग त्याग है त्याग शांति निरंतरम गुरु का इस वास्तव संतों ने कहा है हमारे आचार्य थे त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो। गृहस्थी संत को हरी पहचानते नहीं, क्यों मारती गृहस्थी के वो शिवभर का खाना मीला करना रहना कमाना करता सही, और संत हो उसे कोई बहुत कम आदमी जानते हैं। त्यागी शोभा तो मानते हैं, हाँ सब बाबा जी आगे संत आ गए बैठे बाबा जी आगे संत आ गए। त्यागी हमें सिद्धि के ऊपर झंडा तो ये दिखाऊ पड़ा है, वो छिपा छिपा रहा धन असली। तो त्यागी संत को शोभा करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो, छिपे हुए होते हैं। तो ये बात है महाराज, तो अपने अपनी तरफ से सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में और घर में बाहर सब जगह ये चीज इसकी आवश्यकता है। आज पतन बहुत ज्यादा हो गया, अधिक पतन हो गया, अपने स्वार्थ अपने थोड़े से आराम के लिए बड़ी बड़ी हत्या कर रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात बहुत अच्छा हुआ है आपको, आप लोगों को अवसर है। पर बात वही चंदा चिट्ठा करो, कैसे कब से लेगा चंदा चिट्ठा करो। क्या ईश्वर के साकार दर्शन होते हैं क्या? जैसे हम लोग अभी यहाँ बोलते बता रहे हैं, आपने नहीं सुना, मायरा नहीं सुना है, मीरा भाई को नहीं सुना है क्या? आपसे छिपी है क्या? आजकल तो जल्दी होंगे, जितना समय गिरता है इतना ही भगवान सस्ते होते हैं, उतने भगवान सस्ते होते हैं। जैसे जितना भाव चीजों का बढ़ा है उतना रुपये सस्ता होता। सच्ची बात है झूठी बताओ? ऐसे ही जितनी भक्ति या अच्छा काम कम हुआ है उतना ही, जैसे विद्यालय होता है कोई संस्था होती है यूनिवर्सिटी, उसमें ज्यादा विद्यार्थी बैठे तो एक नंबर में विद्यार्थी कम आएंगे, पर विद्यार्थी कम करे कम को फेल करे तो खुद संस्था फेल हो जाए, उसमें किसी तरह फेल पास करना पड़ता है संस्था चलाने के लिए। क्यों भगवान को संस्था चलाने तो पास, अब बड़े भाई आचार्य नहीं होते तो उसको पास करेंगे, तो आज बहुत जल्दी पास होता, थोड़ी भक्ति से काम हो जा रहा, कलयुग केवल नाम आ जा रहा। ऐसी बात बताई नाम की महिमा, कलयुग विशेष चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभु कलि विशेष नहीं अनुभव। तो कलयुग सस्ते भगवान आदि को तो सस्ते, आप लोग ध्यान दो तो समझ में आ जाए। थोड़ा दिन सत्संग करने पर भी आदमी के फर्क पड़ता है, ये मूल्य की बात आप ख्याल नहीं करते हैं। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन सत्संग करने का अनुभव वर्षों से होता है। और जिसमें भी कितनी बात कही, गरुड़ जी महाराज ने संदेह हुआ और वे नारद जी के शंकर के पास में गए, उनमें कह दिया कर जब बहु बार करिए सत्संगा तब उस होए मोह भगभंगा। ना गाड़ी जैसे सुनने वाले, नारद जी से सुनाने वाले, भगवान शंकर जैसे सुनाने वाले, तो बहुत सारे फिर काकरोड़ जी पास भेजा। तो बहुत बार सत्संग करने से असर पड़ता है। आज भगवान और तत्व की सस्ती पड़ी इतनी बात है, थोड़ा दिन सत्संग करने से असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है बताओ? इसके अर्थ हुआ, एक दफे गोदा जी सत्संग हो रही थी, एक आदमी पीछे खड़ा होकर बोला किसको भगवान ने देखा, किसने देखा है? तो बोला तो सब सन्नाटा छा गया। फिर गोदा जी कहा हम तड़ तड़ आंसू आए, आंसू आ करके बोले भगवान है, भगवान मिलते हैं, भगवान को इस आंख से देखा। इतना कहकर उठ गए थे। अच्छा मैंने याद बोले, मैं था कि नहीं था बता रहे। भगवान दर्शन होते हैं तो आजकल सस्ते हैं दर्शन, पहले से अपेक्षा सस्ती के तरह नमूने बताया ना। आप इतने बैठे हो, आपने अब थोड़ा दिन से सत्संग करी है, रास देखी है, कथा सुनी है, अपने सत्संग सुना है, पाठ हुआ है रामायण, इसने भी आप लोगों के मन में असर पड़ा है कि नहीं, तो थोड़े समय में असर पड़ता है ना, ये इसकी पहचान है। क्या करे, क्या कहते हैं, और राजनेताओं को जरूरत है, राजनेताओं क्या करें सर, हम जाते सुनेंगे। अभी जाऊंगा थाने दुकान में जाऊंगे, लोन थाने गीता सुनाऊ, रीस के थारे बाप ने सुना गीता, मरा कर माने गीता सुनाओ, सुनेंगे क्या करें, मन फिर मैं जा तो सकू, मैं सुने मुझे क्या करूँ। मुक्ति के बाद में जीव ब्रह्म में मिल जाता है क्या, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? ऐसी मुक्ति क्यों चाहिए भाई, कोई अस्तित्व चाहता है? नहीं, वो तो अब कितनी पूछो बोले, बात ये है कि जिस विषय में जो नहीं जानता उसका प्रमाण सिद्ध नहीं होता। आजकल तो ये है, बाप दादा परदादा ही मंदिर में नहीं गया, उन्होंने मंदिर में भेजो, आज तो ऊंधी बात चल रही है। पीढ़ियों 5-7, 10-15, 20 पीढ़ी में भी मंदिर में नहीं गया, उनको मंदिर में भेजो। मानो अनजान पढ़ाना मुख्य, आज शास्त्र वेदन इन बात मत मानो, नेता और इन्हीं बात मानो, मंदिर में प्रवेश करो, भंगियों को प्रवेश करो। अरे शास्त्र में मंदिर की बात लिखी है, मंदिर किसे बनाना, कैसे जाने, कैसे, वो बात तो माननी नहीं, मूर्खतारी बात माननी, क्यों मूर्खतारी प्रधानता है आज मूर्खता की, क्यों वोट का है तो वोट में घना आदि मूर्ख हुए, विद्वान हुए, समझदार हुए, बेसमझ हुए, विद्यार्थी घना हुए, अध्यापक घना हुए, तो घना वोट मूर्खता ही प्रधानता। अब आती खास मूर्खता की प्रधानता, तो मूर्खता की प्रधानता मूर्ख प्रधान हुए, समझदारी की प्रधानता समझदारी हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण खूब पूछो बातें, मैं तो प्रश्न आनंद प्रश्न बढ़िया नहीं होता। उस दिन वहां रखा था तो राम ने हर का प्रश्नोत्तर को मैं प्रश्नोत्तर करो, पीछे बोले कि प्रश्न बढ़िया नहीं आते, बढ़िया प्रश्न कैसे आवे, प्रश्न करेगा अपने स्तर का ही करेगा, वो दूसरा बढ़िया कैसे प्रश्न करेगा। एक पूछे ध्यान ज्ञान करना चाहिए, मैं देखो भाई ठीक मानो तो ठीक, बात नहीं मानो तो मंत्र क्यों है ही, पूछ लियो तो मंद करना ही पड़े। ज्ञान क्या करना चाहिए भाई, पूछूंगा ही भाई, वही मैं कहूंगा, वही कहूँ सभी ध्यान बहुत ही बढ़िया, सबसे ऊंचा और बड़ी से सरल, सबसे सरल, सबसे ऊंचा, सबसे सुगम, सब कर सकते हैं, पर करने वाला कोई निकले माई का लाल तू अली बात आप सो तो सबसे बढ़िया और भस्म है सर सुगम। एक बात आप मालूम, शास्त्रों की बात, मया तत्मिदम सर्वम जगद अभ्यक्तमुदिना, मेरे द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है, मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ, भगवान कहते हैं। अब इसको आप मान लो सब जगह परमात्मा है, यूँ आप याद रखो तो कहीं कांटा मार जाए, क्या तकलीफ हुए, ये सब कठिन है क्या? अब ध्यान लगाना नाक भेजना तो आंख खींच रहे, वो तो आप कर दो, वो ध्यान कर दो। अरे सुगम से सुगम है संतो स्वामी सूट सो गांठ लो, कोई कीमत नहीं हो सकती, सबसे बढ़िया चीज है ये, सब जगह है परमात्मा, सब कण कण में परमात्मा है, ये याद रखो, ये ध्यान है, ये ध्यान है, इसलिए सब समय में चलते फिरते उठते खाते पीते तो सब में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, याद रखें। आप उसको कैसे रखें बताऊं, तरीका बताऊं कैसे रखें। आप इतने बैठे हो, आपको कभी स्वप्न में उठते हो तो यह है कि मैं राम जी का नहीं, मैं हरिद्वार में, ऐसा होता है कभी? होता है कि हरिद्वार में नींद खुली, मैं तो बीकानेर में हूँ, मैं जोधपुर में हूँ, आवर गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी की याद रहे, भूलो क्या? भूलते हो ही नहीं, याद करते ही नहीं, और भूलते है ही नहीं, भूल होती ही नहीं, याद करना पड़ता ही नहीं, पर विसर्जन मान ले मैं वैश्य हूँ, मेरा मुख नाम है, उसको याद थोड़ी करते हो। इस तरह से परमात्मा है, इसको दृढ़ता से मान लो, बैठ परमात्मा है, इसमें याद कर लो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा स्वयं परमात्मा है। रोज ने 5-7-10 मिनट आध घंटा 15 मिनट ऐसा कर लो, है अभी इसको याद रखना है, भगवान है, फिर याद करेंगे ये तो मान ली, स्वीकार कर ली। अब दिखे जिसमें परमात्मा है, अब दिखे जो कोई कोई दिखेगा उसमें परमात्मा है। बहुत बढ़िया ध्यान, अच्छा घटिया ध्यान है क्या ये आप बताओ? ये घटिया है ध्यान, और क्या कठिनता है इसमें? अब कहते भाई तो युक्त आहार विहार से थोड़ा खाओ और थोड़ा बैठो और एकांत रहो और ऐसा करो, तो बाबा मैं हम किसने कैसे करें? अब ऐसा बताओ तो कह देगा राम राम करो छोड़ा ही जा रही हूँ। अब सोरी बात तो माने बोली, अरे कड़ी बात हो किस करो बताओ, कौन सा करोगे आप? कठिन बात तो कहते हैं हम गृहस्थी होता नहीं, अरे सुगम बात आप करते नहीं, हम कर राम राम राम राम राम राम। एक सीधी बात है कि राम राम छूटे नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कठिन को तो होता नहीं सर गृहस्थी। अब किसो बताओ बताओ, आपने कमर कस लिया थी तो भगवान है और राम राम राम राम राम राम राम राम क्या राम राम सब जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। केवल बात मान नहीं समझे परमात्मा है। प्रहलाद जी ने कोई ऐसे ध्यान लगाया कि नाक थी बगीचा आंख में थी, क्या किया? कस में है सब में है, कितना ऊंचा ध्यान, थम थम प्रकट हो गया भगवान। उस समय भगवान महंगे थे, आज भगवान सस्ता है। सस्ता है नहीं आजकल, कौन खरीदेता भगवान को? अभी बताया ना मुझे सस्ता हो गया, इस तरह भगवान सस्ता है। तो उस समय प्रकट हो गया, आज तो बहुत जल्दी हो जाए। ये क्यों नहीं मानना है उनके निस्संदेह जची हुई बात है कि तुम्हें भगवान है, खड़ग में भगवान है, तेरे में भगवान है, मेरे में भगवान है, पक्की बात जची हुई तो है ही। इन क्या बात है, शरीर है पांच भौतिक मिट्टी का है, ये मिट्टी बड़े हुए चीज, इनमें संदेह क्या है? बिल्कुल सही बात तो निकल गया एकदम, इसलिए भगवान प्रकट हो गए कि नहीं। तो कितने ऊंचो ध्यान है, प्रहलाद जी ध्यान बताया, प्रहलाद जी ध्यान बताया आपको, कितने ऊंचे दर्जे का ध्यान है, पर आप कीमत तो देते ही नहीं। ये तो हम जानते हैं, हम जानते नहीं हो भाई, आप जानते नहीं और जानते तो मानते नहीं, मानते तो करते नहीं, ये बात है। अब शंका करो कोई इसमें कठिनता हो तो बताओ, अरे कोई मामूली हो तो बताओ, मामूली कैसे? प्रहलाद जी की महाराज नारद, प्रहलाद नारद पराशीर, नारद जी थे गुरु जी, अरे प्रहलाद है चेला, पर श्लोक माता प्रहलाद नारद पराशीर पुंडरीक व्यासामरी सुख सौंदन भीष्म दास ध्यान पुण्या पुण्या निमान भागवतान, भागवतान की संख्या हुई जैसे प्रहलाद नारद, नारद के दो नंबर है वो, प्रहलाद जी एक नंबर, भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, भगत शिरोमणि भे प्रहलादू पढ़ाई रावण में, तो शिरोमणि का ध्यान बताया आपको, बताओ वही है दूसरा है ध्यान थे, आप बताओ सब। प्रहलाद जी का ध्यान बताया तो प्रहलाद जी भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, इतना ऊंचा इतना सुगम, क्या कर रहे पसंद आ, परिश्रम पड़ेगा, कृपा कर कृपानाथ मान लो आप, क्या केवल है सब में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से मया तत्व इदम सर्वम जगत मोतिना भूता नाम आदि मध्यम से आदि में मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, साथ गीता में कई जगह भागवत में खास चतुष्पद भागवत में खास अम ये वासम ये वाग ने नान्य परम प्रसाद हम यदि योग शिष्य सोच में नहीं हूँ, पहले ही मैं था, पीछे मैं हूँ, अंदर नहीं रहूंगा, ये परिवर्तन होता है, मैं है जो मैं तू रहूंगा। संतन बताया कि सोना है, पहले सोना है, गढ़ा नहीं जो भी सोना है, गहरा मिटने पड़ी पड़ी सोना है, सोना तो सोना ही रहेगा, ऐसे भगवान है संसार रूप से हुआ पीछे सुनना भगवान रहेंगे। हम यदि सच्चा बात बोले हैं तो समाज नाराज होता है, पर प्रहलाद जी बाप नाराज हुए और मार सकते हो था, समाज मार नहीं सकेगा। प्रहलाद को तो मारने की चेष्टा करी, आपको समाज मारेगा नहीं। क्या प्रहलाद की तरह आपको मारेगा कोई? सब नाराज हो जाओ, जो भाई नाराज, हम राजी कहां तक रखेंगे? हम राजी कर सकोगे नहीं, क्या समाज को राजी कर सकते हो आप? कोई आदमी बताओ समाज को राजी कर देंगे? कोई नहीं कर सकता, सब राज्य को लोक मारा दिए तुम समर्था संस्कृत में कहा थी, कोई भी सबको राजी नहीं कर सकता, भगवान राजी नहीं कर सकते। राम जी आप देखो, मैं सच्ची नीयत से तो पूछो और उसका उत्तर का ध्यान दो और करो। कोई बात पूछे समझ क्या उत्तर देंगे इसका, परीक्षा करो तो कोई, मैं तो बंदे थे पास कर दूंगा, इतने समझ चुको पड़े नहीं दे तो फेल कर दूंगा, इसको क्या मतलब हुई? थे पास कर दी सब इस के, हमें करो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम से नानक तो ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। पर इसमें सब में बिता क्या है, कीमती चीज हित है, प्रिय की इतनी कीमती नहीं है। ठग आदमी प्रिय बोलता है, उसका लिखा है कि ये प्रिय भक्ता भवती धूर्त जना, जो घनो प्यारो बोले धूर्त आदमी चालाक होता है, खरालम जलम शीतलम भवती नमकीन होता है, बहुत ठंडा रहता है, इस तरह से ज्यादा प्यारे बोलने वाला धूर्त आदमी होता है, ठग होता है, नीति में लिखा है प्रिय भक्ता भरती धूर्त जना। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम से ना नित्यम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन, इसमें खास से हित की, आपका दूसरों का अभी और परिणाम में हित हो, हित को मुख्य रखो, प्रियता को मुख्य नहीं है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, वह पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई करने पर वह दुख सम हित नहीं भाई कर रही, ध्यान नहीं दिया। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो पर हित सरिष है तो अहित सम करना चाहिए, और पीड़ा कहे तो सुख करना चाहिए, सुख दे समान को हित धर्म नहीं करना चाहिए। पर हित सरिष जन धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ सुना है, हित का विचार रखो आप, कली भी हो जाए तो हित वाली अच्छी लगती है। छोरा छोटा छोरा समझता है इस बात को, आपस में छोरा लड़ता है, कोई मारे शिकायत करता है, कोई पड़ता है तो थप्पड़ी मारे तो महाराज पेशाब आ जाए और रोने लग जाए, पर शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि मेरे ठीक करते हैं, हित का इतना असर है। आपने समझा, ध्यान दिया नहीं? हित की बात हृदय में होती है तो कड़ी बात बुरी नहीं लगेगी, कठिन बदबाती अप्रिय बात पूरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके हृदय में हित है। सच्ची झूठी बताओ, आप शंका करो, मैं अभिमान करता तो नहीं बोला, अभिमान कहता हूं, करता ही भी हूं अभिमान, आप कोई समाज पूछो मैं उत्तर दे दूंगा, मेरे को वरदान मिला हुआ है, उत्तर दे दूंगा, अरे उत्तर नहीं मिलते आप काटो मेरी बात, तो राजी होऊंगा मैं, मारी बात को काटोगे नाराज नहीं होगा, इतने आदमी में भेज दी जय शाम डरो मत, दो मार मुंह से ही नहीं कहीं भेज दी और जी उसी कहीं बताओ क्या ही देते भाई, घर घर मांगा टुकड़ा खाओ, मान भिखारी लोभी यश मान भिखारी लोभी यश शुभ गति व्यभिचारी सेवक सुख चाहे मान भिखारी। अब भिखारी में मान चाहू तो भिखारी जान कर बाबा माई अब मान रहेगा सेवक सुख चाहे और मान भिखारी लोभी यश चाहे और शुभ गति व्यभिचारी पढ़ाई तुम्हें तो भिखारी हो मैं मंगा रहा हूँ बालक पर बात याद बने क्या कर क्या कर क्या कर क्या कर क्या कर